I mean, having me friends. That's all I'm for. سر اصلا فکرشو نکن، آب عکس تو بشکن و عکسش رو پرت کن. هنوز تو غروب شلوغ پنجشنبه رو یادته؟ با پسر دیدمت گفتی پسرم همه باشه. تو الان چیزی نگفته بودم به تو، فهمیدم که عشقت هنوز تو بر بشه. مثل یادته حلقه که برام خریدی؟ گفتی از دستت هیچ وقت در نیاد. اما تو چی؟ چرا وابستت شدم؟ دلو گذاشتم پای چی؟ من که نداشتم واسط حتی وجود خارجی. شاید نبودن من دیگه به صلاح تو، خودت میگفتی چشم همه پسر به تو. من پر از وسوسه عاشقی کردن بود، تو پر از دل رسوایی دل کندن بود. من پر از حس قشنگ بودن کنار تو، تو پر از هوای سرد بی خبر رفتن بود. من پر از حس قشنگ بودن کنار تو، تو پر از هوای سرد بی خبر رفتن بود. سهم تو از من و دلم ولی بی من بود، سهم من از تو فقط یه گوش جون کندن بود. زدمش شکستمش کندم و انداختم دور، حیوانی خسته دلم تو راه برگشتن بود. زدمش شکستمش کندم و انداختم دور، حیوانی خسته دلم تو راه برگشتن بود. گذاشتن منه بی هم زبون.